parlamă uitam să dau. Vreau să beau să mă simt bine. A venit rândul la mine. Da, da, da, da, da, da. Asta e plăcerea. Da, da, da, da, da, da, da. Să știe toată lumea. Da, da, da, da, da, da, da. Asta e plăcerea. Da, da, da, da, da, da, da. Să știe toată lumea. Poți să ai 50 de case, poți să ai pietre prețioase, avă și toți banii dintr-o bancă, n-au valoare cât un tată. Poți să ai 50 de case, să ai pietre prețioase, avă și toți banii dintr-o bancă, degeaba dacă n-ai tată. Hai, la, la, la, la. Pentru celă, celă, celă! Pentru celă, celă, celă! De la milionul de la Marosan, pentru tăicuțul lor scump și drag! Asta e melodia originală, cum a făcut-o Ștefan și Narcis, așa o vrea milionarul din suflet. Mai rar puțin, Marius. Ia-uzi, ce spune? Sunt topit de supărare, cum e zăpada la soare, și mă simt nefericit, fără tată n-am nimic, n-am cui să cer ajutorul, De câte ori mă ia dorul, iau cămașa lui și gata, mă simt aproape de tata. Poți să ai 50 de case, să ai pietre prețioase și toți banii dintr-o bancă, degeaba dacă n-ai tată. O să ai 50 de case, să ai pietre prețioase și toți banii dintr-o bancă, degeaba dacă n-ai tată. Pentru cele, cele! Dar nu! Dar ce spune? Auzi, bilionarule! Măi, Doamne, niciodată n-am să uit ce mai rece am pierdut. Ia uite ce spune. Aveam tata cu valoare, un tată cu nume mare, niciodată n-am să lui cât o-i trăi pe pământ. Auzi ce spune. Măi, tata, și-o să-ți ducem steagul sus, și-o să-ți ducem steagul sus, și nu te facem de râs, că ai fost tată unicat, niciodată nu-i uitat. El și-a câștigat corect imagine și respect. Solo. Auzi când spui ce le spui valoare, auzi când spui ce le spui valoare, din cap până în picioare, să mai nască cine-o vrea, n-o să fie ca tata. El avea mare valoare, din cap până în picioare. O să ai 50 de case, să ai pietre prețioase și toți banii dintr-o bancă, degeaba dacă n-ai tata. Și încă una bună, tot pentru socru mic, pentru soacra mică, pentru mireasă, pentru ginerică și pentru toată lumea prezentă. Fac ce fac, niciodată nu sărac. Dar niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Dar fac, fac, fac, fac ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Totdeauna și-am făcut, când am bani de el mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelinit. Totdeauna și-am făcut, cât o bani era mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimitat. Niciodată nu sărac, dar niciodată nu Totdeauna și-am făcut cât o fată era mai mult. Eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimitat. Totdeauna și-am făcut cât o fată era mai mult. Totdeauna și-am făcut, am fiut asta nu s-a făcut. Dar niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Dar fac, fac, fac, fac ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Totdeauna și-am făcut, când o bani era mai mult, eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimit. Totdeauna și-am făcut, cât o bani era mai mult. Eu mereu m-am descurcat, am noroc nelimitat. Ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Fac, fac, ce nu fac, niciodată nu sărac, dar niciodată nu sărac, că mereu m-am descurcat. Totdeauna și-am făcut, cât o fată era mai mult, eu mereu m-am noroc nelimitat. Totdeauna și-am făcut, cât o bani era mai mult. Totdeauna și-am făcut, am fiut asta nu s-a făcut. Puștoică cu părușca, în grea voală mai băgată. Am uitat și de nevastă, nu mai vreau să merg acasă. Puștoică cu părușca, în grea voală mai băgată. Am uitat și de nevastă, nu mai vreau să merg acasă. Ce frumoasă arată fata, dintr-o vorbă m-a dat gata. O iubesc numai pe ea, geloasă-i nevasta mea. Ce frumos arată fata, dintr-o vorbă m-a dat gata. O iubesc numai pe ea, geloasă-i nevasta mea. Nevasta mea ce vă spune, zic ca ea și fac ca mine. Geloasă-i nevasta mea, aoleu viața mea. Nevasta mea ce vă spune, zic ca ea și fac ca mine. Geloasă-i nevasta mea, aoleu măicuța mea. Ce frumos arată fata, dintr-o vorbă m-a dat o iubesc numai pe ea, geloasă-i nevasta mea. Ce frumos arată fata, dintr-o vorbă m-a dat gata. O iubesc numai pe ea, geloasă-i nevasta mea. Că cu o căprui, tu furi inima oricui. Ai furat-o și pe-a mea, aoleu, viața mea. Poștai că cu o căprui, tu furi inima oricui. Ai furat-o și pe-a mea, aoleu, viața mea. Ce frumos arată fata, dintr-o vorbă m-a dat gata. O iubesc numai pe ea, genoasă-i nevasta mea. Ce frumos arată fata, dintr-o vorbă m-a dat gata. O iubesc numai pe ea, genoasă-i nevasta mea. Că cu păr oșcat, în grea boală mai băgat. Am uitat și de nevastă, nu mai vreau să merg acasă. Știi că cu păr oșcat, în grea boală mai băgat. Am uitat și de nevastă, nu mai vreau să merg acasă. Și frumos arată fata, dintr-o vorbă m-a dat gata. O iubesc numai pe ea, geloasă-i nevasta mea. Ce frumos arată fata, dintr-o vorbă m-a dat gata. O iubesc numai pe ea, geloasă-i nevasta mea. Acum vreau să vă cânt o melodie care știu că știu și copiii din ziua de astăzi, pentru că e făcută de singurul șef al meu, de Ionuș Cercel. Vreau și eu acolo un sol minor. E perfect. Și cine o știe, o cântă cu noi, da? O melodie nemuritoare care ne amintește cine suntem. Da? Adum la dum la da, da dum la dum la da, adum la dum la da, ma de Muntenia. Adum la dum la da, adum la dum la da, da da de că da dum la da, ma de Muntenia. Adum la dum la da, adum la dum la da, adum la dum la da, ma de Muntenia. Adum la dum la da, da da de că da dum la da, adum la dum la da. Mai da cu la diavol. Sarata da. Eu și chitară vă spun că voi. Hai cu moldoveanu, cu ardeleanu, cu cureșteanu, arde sus țiganu. Cu moldoveanu, cu ardeleanu și cu oldeanu, da, da, da, da. Dar chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, sunt timid din romanii, italieni. Dar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, sunt timid din romanii. Specială, cu o dedicație și o facem. Ai îmbătrânit, măi, tată. Asta e melodia specială din partea lui Mari. Și pentru Dana, cu dedicație. Pentru Mariana și Bogdan de la șoferul. Unchiul lor să trească. Asta e melodia cu dedicație de la Mari, de la Mari, special pentru, de la bulică pentru Mari. Pentru sărbătorita, pentru Roxana să trească. Azi dimineață m-am sculat și o vidă, m-am uitat, mă. M-am sculat ca să-mi spăl fața și-am văzut cum trece viața. Vine nevasta și-mi spune, șai, lai, lai, azi e ziua ta, bătrâne, lai, lai, lai. Atunci m-am pus omorât, oh, încă un an mai trecut. Azi e ziua ta, bătrâne, șai, lai, lai. Vine nevasta și spune, șai, lai, lai, atunci m-am pus omorând, of, încă un an mai trecut. Pentru Roxana să trească și la mulți ani, din partea lui Mari, de la Italia. Îmi spune nevasta mie, la mulți ani cu bucurie. Mă sărută cu dulceață, cu păceagă în cinereață. Prietenii ai mei, dușmani, mă, toți încântă la mulți ani, mă. Nici copiii nu mă iartă, of, ai îmbătrânit, măi, tată. Prietenii ai mei, dușmani, mă, toți încântă la mulți ani, măi. Nici copiii nu mă iartă, of, ai îmbătrânit, măi, tată. Ai gafă? De la viața m-am învățat să ajut omul supărat măi. Dar acum e rândul meu să-mi ajute Dumnezeu măi. Duce bani, duce avere, lai, lai, lai, numai ca să fac plăcere, șai, lai, lai, iartă-i Doamne de păcate, oh, și dă-mi numai sănătate. Duce bani, duce avere, lai, lai, lai, numai ca să fac plăcere, lai, lai, lai, iartă-i Doamne de păcate. Dă-mi numai sănătate pentru sărbătorita de la domnișoara Mari, de la Italia, pentru Roxana, să trăiască, și de la Iulie, pentru mama lui, pentru Dana, fără urmă să trăiască. Capul sus sau ce spune? Auzi. Îmi spune nevasta mie la mulți ani cu bucurie, mă sărută cu dulceață, cu făceală în cinereață. Prietenii ai mei dușmani, mă, toți zic că la mulți ani mai, șai, lai, la, nici copiii nu mă iartă. Of, ai îmbătrânit, măi, tată, mai, nici copii nu mă iartă, oh, ai îmbătrânit, măi, tată. Mulțumim! Fiu bun, zigzag după la gâda, că la sârbă sunt jufân, zigzag după la gâda. Cu călcăioași bate țânte, zigzag după la gâda, toți brâncenii să-mi se uite, zigzag după la gâda. Zigzag după la gâda, după la gâda, zag după la gâda, după la gâda, zag după la gâda, după la gâda, după la gâda, după la gâda. Zice lumea că nu-s bun, frunzuliță de un alun, măi, zice lumea că nu-s bun. Ține-o, ține-o, ține-o așa, zigzag după la gâda, da să sară praful din ea, zigzag după la gâda. Cu călcăioași bate țânte, zigzag după la gâda, toți românii să se uite, zigzag după la gâda. Zagă după la gâda, zagă după la gâda, zagă după la gâda, după la gâda, zagă după la gâda, după la gâda, zagă după la gâda, după la gâda. fo-fo. Ce-am auzit eu aseară, dacă mi-i mândra bolăbioară, măi mă, fo-fo-fo. Da, e bolnavă de-a meu doară, mă, și nu mai putea să dormă, măi mă. Păi de-o fi dorul de la mine, oh, oh. Să-i treacă, să-i fie bine, oh, oh. Păi dacă-i dorul de la altul, oh, oh. Să suferi, să-o piartă satul, oh, oh. Și trăiește cu folos, dacă ești tânăr și frumos. Verde-i frunza, verde-i iarba, nu trăi nada degeaba. Și trăiește cu folos, dacă ești tânăr și frumos. Haide, vino la iubit, că vremea nu ți-a trecut. Iubește pe sădurate și fete și măritate. Haide, vino la iubit, că vremea nu ți-a trecut. Lasă fulgere să tune, eu merg la lenuța mea. Lasă tune, lasă neagă, lasă fie vremerea. Lasă fulgere să tune, eu merg la lenuța mea. Lenuță, dragă Lenuță, uite neaua s-a lăsat. Lenuță, dragă Lenuță, vin la mila sărutat. Lenuță, dragă Lenuță, uite neaua s-a lăsat. Lenuță, dragă Lenuță, vin la mila sărutat. Dar lasă mingă, lasă plouă, lasă privire merea. Lasă fulgere să tune, eu merg la mândruța mea. Lasă plouă, lasă tingă, lasă fie vremerea. Lasă fulgere să tune, eu merg la Lenuța mea, mă. Peste noi, n-o să mai stăm la furtiță, stăm la mama amândoi. Lenuță, dragă Lenuță, iarna ninge peste noi. N-o să mai stăm la furtiță, stăm la mama amândoi. Dar lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vremerea. Lasă fulgere să tune, eu merg la mândruța mea. Dar lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vremerea. Lasă fulgere să tune, eu tot duc la mândra mea, mă! Mai sus, sus! Ia peticita! Să jucăm ca altă dată. altă dată. E sărbătoare și răsună muzica, e voie bună la tot sată inima. E sărbătoare și răsună muzica, la tot din sată schimbă spună inima. Mamă tale sănătate, ești cea mândră dintre toate, ești cea mai mândră dintre toate. E sărbătoare și răsună muzica, e voie bună și la tot sartă inima. E sărbătoare și răsună muzica, e voie bună la tot sartă inima. Tu Să lângă copii și nevastă. Păi nu mă își mai zic. tot ce e David, n-aș mai veni amețit, ca să uit de ea, ca să uit de soacră mea. Păi numai aș mai tot ce e David, n-aș mai veni amețit, ca să uit de ea. Hai cu cuvete, Denis, mișcă cu două. Este ziua mea, doar odată în viață mă distrez așa. Dar cu mătrul meu alături de-a mereu, el va rămâne așa în inima mea. Doar odată în viață este nuta mea, doar odată în viață mă distrez așa. Dar cu mătrul meu alături de-a mereu, el va rămâne așa în inima mea. Îi 29 de cu mătri, 29 de cu mătri lângă Moldovan. Pentru 99 e paharul închinat, 99 de cuvânti Dumnezeu mi-o dat. Pentru 99 e paharul închinat, 99 de cuvânti Dumnezeu mi-o dat. Să trăiască cum mă trebă. Să fie așa. Păi de aici, de la sat sau de la oraș, doar odată în viață trebuie să fii naș. Iar cu mătrul meu alăturea mereu, el va rămâne așa la sufletul meu. Ești de la sat sau de la oraș, păi doar odată în viață trebuie să fii naș. Dar nășicul meu alăturea mereu, el va rămâne așa în inima mea. Păi 99 de cu mătri, 99 de cu mătri lângă Moldovan. Pentru 99 e paharul închinat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-o dat. Pentru 99 e paharul închinat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-o dat. Păi să trăiască nășica mea. Păi sună, sună, sună, sună. Cu bine le faci cu mătri, dar cu mătrul meu alăturea mereu, el va rămâne așa în inima mea. Ești de la sat sau de la oraș, doar odată în viață trebuie să fii naș. Iar cu mătrul meu alăturea mereu, el va rămâne așa în inima mea. Păi 99 de cu mătri, 99 de cu mătri lângă Buzoian. Pentru 99 e paharul închinat, 99 de cu mătri Dumnezeu mi-o dat. Pentru 99 e paharul închinat, 99, hai cu sol majorul șocorițele! Mor mâncat, dar corpul ce mă, păi mor mâncat. băga, nu-mi zice nu, că ne-am furat drăguțul, bă. Păi drăguțul nu ne-am numat, el băiele ne-o lăsat, bă. Păi ne-o lăsat pentru vișie, că așa trebuie să fie. Păi drăguțul nu ne-am numat, el băiele ne-o lăsat, bă. Păi ne-o lăsat pentru vișie, păi că așa trebuie să fie, bă. Cine nu are să-i crească până dimineață? Păi mor și-o glumiță de mele, dar mă bage cum n-am ele. Păi pot guri pe moșetor, baghea meu nu fie al lor, bă. Să ne vedem, dar îmi bage cum n-au ele, mă. Îi pot muri de vușător, bagea meu nu fi al lor, mă. Îi trece lumea de șeie, ce-am făcut nu-mi pare rău, mă. Îi trece lumea că-mi pace, ce-am făcut nu pot desface. Păi ce vezi o gurisă lor, îmi pasă niciunilor, mă. Păi nu v-am făcut niciun rău, păi mă adormesc de Dumnezeu, mă. Păi ce vrea și-o toti să-l dor. Special pentru toată lumea prezentă, de la mic și de la năște, rămânem că noi n-am bai, mă. Păi ori e ca nipaia așa, la alte nu mai lăsăm, mă. Păi când noi faci 10 ani, rămânem că noi n-am bai, mă. Păi ori e ca nipaia așa, la alte nu mai lăsăm, mă. Păi trece lumea, trece eu, ce-am făcut nu pare rău, mă. Ce lumea vrea în pace, ce-am făcut nu pot desface. Păi ce vezi o gândiță nouă, în baza niciunilor, mă. Păi nu v-am făcut niciunul, mă adormesc de Dumnezeu, mă. Banii mei munciți de mare, o țigară unică și-o gata. Am cheltuit pentru o țară, nu pe draga mea, mă. Banii mei munciți de mare, o țigară bunică și-o cafea. I-am cheltuit dintr-o țară, la-la-la-la-la-la. O, ce iac așa. Banii mei munciți de mare, i-am cheltuit dintr-o țară, cu o domnișoară. La-la-la-la-la-la-la-la. Banii mei munciți de una, i-am cheltuit dintr-o țară, cu frații romani. Când Banii mei munciți de o vară, i-am cheltuit într-o seară, cu o domnișoară. Op, și iată așa, banii mei munciți de un an, i-am cheltuit într-o seară, cu frații români. Oh, Hai să continuăm melodia noastră frumoasă, să meargă păhărelul așa. Auzi. Seara doamnă ajută, oameni buni și lume multă, binele e cu voi și de la... Mai avem o dedicație imediat. Auzi. Bună seara doamnă ajută, oameni buni și lume multă, binele e cu voi, cu voi și cu noi. Bogată-i greu și săracă-i greu, nici nu știu cum e mai bine, că la toți le greu. Da, bogată-i greu și săracă-i rău, nici nu știu cum e mai bine, că la toți le greu. Hai, păhărelu sus! Nașule, auzi. Noi crișmane ardă vin, să vedem paharul plin, să ne petrecem, de griji să uităm. Noi crișmane ardă vin, să vedem paharul plin, să ne petrecem, de griji să uităm. Că bogată-i greu și săracă-i greu, ei nu știu cum e mai bine, că la toți le greu. Că bogată-i greu și săracă-i rău, ei nu știu cum e mai bine, că la toți le greu. Auzi, bunicule, ce spune? Trec amigulul și unul, nu ne iartă pe niciunul, să treacă frumos, cu noi sănătos. Trec amigulul și unul, nu ne iartă pe niciunul, să treacă frumos, cu noi sănătos. Că bogată-i greu și săracă-i greu, nu știu cum e mai bine, că la toți le greu. Că bogată-i greu și săracă-i rău, nici nu știu cum e mai bine, că la toți le greu. Am toți invitații, păhărelul sus. Mai crâșmare ardă vin, să vedem paharul plin, să ne petrece, de griji să uităm. Mai crâșmare ardă vin, să vedem paharul plin, să ne petrece, de griji să uităm. Că bogată-i greu și săracă-i rău, nu știu cum e mai bine, că la toți le greu. Că bogată-i greu și săracă-i rău, nu știu cum e mai bine, că la toți le greu. Asta ești pentru nașul mare, ia-o-ți nașule ce spune. Socru mic și socru mare. Hai,

și dacă voi învăța. Vreau să cântem muzica, vreau să cântem pentru mine. Vreau să beau copșa de mine, vreau să beau, să beau, să beau toți banii pe care ia. Da, da, da, da, da, da, asta ne va fi ție. Fiecăruia. dracu gura dulce, de trei ori pe zi m-aș duce, iar la cel ce nu-i pe plac, nici pe la poartă nu-i cal. Thank you. adevărat. Păi dacă ți-am greșit, îmi pare rău că te-am supărat. N-am să-ți mai greșesc în viața mea, că nu ai meritat. Dar m-a iubit de la început și astăzi mă iubești la fel. Și până la moarte o să mă iubești dacă îți cere. Dacă ți-am greșit, îmi pare rău că te-am supărat. Iartă-mă viața mea. N-am să-ți mai greșesc în viața mea, că te-ai săturat. Și eu am plecat de atâtea ori, n-am avut grijă de ochii tăi. Și-am stat mereu pe stradă, dar nu am fost cu femei. Da. Decât să-ți plece nevastă, mai bine să-ți iau o casă. O casă mai construiești, dacă ea nu mai găsești. Am avut și zile grele, doar tu m-ai scăpat de ea. Că nimeni pe această lume nu știe sufletul ca tine. Și viață, nevastă e cea mai frumoasă femeie. Da, da, da. Au ce mare toți dușmani. câte război am avut. Noi niciunul n-am pierdut. Câte război am avut. Noi niciunul n-am pierdut. Da da da da da da da da da. Ay ay ay ay ay ay ay. Câte război am avut, noi niciunul n-am pierdut. Noi niciunul n-am pierdut. Doamne-a fost și m-a arestat, da, da, da, da, da. Dumnezeu a fost cu mine, la, la, la, la, la. Mă iubește, Doamne, bine, Dumnezeu și-ai mei copii, la, la, la, la, la. Îi iubesc până-i muri, la, la, la, la, la. Niciodată n-am să uit, la, la, la, la, la. Prin câte rele am trecut, la, la, la, la, la. Eu când îl văd pe-al meu băiat, dar eu mai uit că suferat. Când îl meu băiat în brațe, lacrimile curg pe fațele. Eu când mă uit la-l meu băiat, dar eu mai uit că suferat. Eu când îl meu băiat în brațe, o lacrimile curg pe fațele. Eu când îi mai avea putere, dar la băiat îi fac avere. Îi dau și sufletul meu, că de băiat îmi pare rău. Eu când îi mai avea putere, dar la băiat îi fac avere. Îi dau și sufletul meu, de băiat îmi pare rău. Ia uitați-vă la ea, cum face cu fata, cu să mai, cu să doaie, cu să doaie, cu să doaie, îmbrăcată în soldat, face Georgiovski, Anilia Mocea, bineînțeles, crească familia. Una, pentru domnul Dinu, încă 3 milioane pentru Laurențu, încă 4 milioane pentru Fachetti, la domnul Vocea 6 milioane, 7 milioane pentru Tavan, Dărațancă pentru Tavan, bineînțeles! De la Marius Vocea, la 15 milioane pentru toată lumea prezentă! Trească familia! Și pentru Papi la mulți ani, la 15 milioane de la Vocea! De la Laurențiu Crăciun, pentru Papi, 2 milioane pentru Nașu, Nașu Iodinu, 4 milioane, 5 milioane pentru Marius Vocea, 6 milioane, 7 milioane pentru Laurențiu Buricelu, la 15 milioane de la Laurențiu. Să fie bine pentru toată lumea, când spune Laurențiu. Papi, papi, papi, s-a primit 15 milioane de la Laurențiu, 15 și de la Vocea. Ok. Pentru papi, la mulți ani, să trăiască familia și copiii voștri. Yo! Una, două, hai și pe ele,

Dumnezeu să ne trească, bratele. Pentru Nicolae Cuțel și pentru Salam. Hey! și curieri. Nu opriți muzica, ne batem ca boxeri. Frăția noastră nu a avut o nișterii. În nevina de la soare ca palmieri. O viață bună ca sultanii, ca boieri. Să trăiască CVZ-ul nostru, să trăiască băiatul lui, familia lui.